Om Gyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Prabhu Tava Pada Juge Mora Nivedan. Ye Kavidva Bhaktivinoda Thakur ka Shiksh Chaitanya Mahaprabhu ka Shikshashtak se Udrit hai aur Ubhav jo Chaitanya Mahaprabhu prakat kiya hai Bhaktivinoda Thakur is कीर्तन में एक ही भाव प्रकट कहते हैं और इनका स्वयं का भाव भी प्रकट कहते हैं। तो इस प्रकार भक्तिनोद ठाकुर ने शिक्षाष्टक के ऊपर हर एक श्लोक की व्याख्या या वो जो अनुभूति भक्तिनोद ठाकुर मिलती है वो शिक्षाष्टक से वो भी प्रकट करते हैं और हर एक श्लोक पर एक कीर्तन रचना करने से और अष्टम श्लोक का दो कीर्तन है भक्तिनोद ठाकुर के एक आधिका के अनुसार। तो इसमें प्रभु तब पद जुगे भक्तिविनोद ठाकुर इनका शुद्ध हृदय की भावना प्रकट करते हैं। वे इस प्रकार इनका भाव भगवान नंदनंदन आई नंद तनुज नंदनंदन को प्रकट करते हैं और साथ साथ जो हम जो परंपरा में से भक्तिनोद ठाकुर के अनुयायी और शिष्य है हमको भी कल्याण करते हैं हमको शिक्षा प्रदान देने से। तो किस प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए और इनकी भाषा बहुत सरल और बहुत ही मधुर है। भक्ति के दो मुख्य लक्षण है भक्ति सरल ही है और माधुर भी है। सरल इस प्रकार सरल है कि बहुत कठिन व्रत लेना संकल्प करना तपस्या करना का प्रयोजन नहीं है और दूसरे प्रकार भी सरल है कि भक्ति में यही है तो भक्तों की भावना है भगवान के लिए और भगवान की भावना है भक्तों के लिए। आमी तो तोमार तुमी तो आमार की कार्य अपराधम कृष्ण ही है हम ही है और हमारे दोनों में वो साक्षात संबंध जो है उसको भक्ति बोलते हैं। और इसमें बहुत कठिन तर्क करने का जरूरत नहीं है भक्ति सिद्धांत ही है वो जटिल हो सकते, लेकिन वो भक्ति सिद्धांत में वो कौठिन्य जो है वो आते है, वो ये सब मायावादी फखंदी और उनके तर्क से, वो उनका तर्क का खंडन करने के लिए भक्ति सिद्धांत भी जटिल हो सकते, परंतु स्वभाव से भक्ति सरल ही है और माधुर ही है। तो शुद्ध भक्तों का एक लक्षण है कि वे कवि है, भक्ति और भगवान का वर्णन स्वभावतः मधुर होते हैं, क्योंकि भक्ति और भगवान दोनों मधुर है, और जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होती है वो हृदय भी मधुर होगा, तो इसलिए उनका कीर्तन भी मधुर होगा। कीर्तन कहाँ से आते हैं? बुद्धि से ही नहीं आते हैं, मुंह से ही नहीं आते हैं, कीर्तन हृदय से आते हैं। कीर्तन का स्रोत है हृदय में, तो जिनके हृदय मधुर है वो व्यक्ति अधिकारी है कीर्तन करने के लिए। ये मधुरता इस भौतिक प्रापंचिक कृत्रिम नकल नकली मधुरता नहीं है, स्वाभाविक शुद्ध मधुरता है जो जीव का स्वभाव ही है। तो भक्तिनाथ ठाकुर की भाषा और इनकी भक्ति भावना सरल ही है और मधुर ही है। सरल इस प्रकार भी कि उसमें कुछ धोखा देना नहीं है, जो इनके हृदय में प्रकट करते कपटी लोग का स्वभाव है कि जो वे जो उसका मन में जो उनका मन में है तो प्रकट नहीं करते, तो हृदय में एक धारणा है और मुंह में जो वो बोलते हैं वो अलग ही है, और ऐसे जैसे आपके परम बंधु है ऐसे बात कहते हैं, किस लिए? आपको धोखा देने के लिए, आपको शोषण करने के लिए। लेकिन भक्ति भाव में ऐसा तो नहीं है, भक्तों स्पष्ट सब कुछ जो उनके हृदय में है भगवान को कहते हैं, तो ये भक्ति में सरलता है। तो भक्तिनाथ ठाकुर की बहुत सुंदर मधुर भाषा की व्याख्या यथार्थ यथारूप अनुवाद करना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि जैसे वे कहते हैं कवित्वा का वही गुण है कि बहुत कवित्वा तो मधुर होने चाहिए। वर्तमान युग में एक कवित्वा में से अलग अलग निष्ठुर भाव का अभिव्यक्ति होते हैं, परंतु कवित्वा तो मधुर होने चाहिए, वो एक माध्यम है जिसमें माधुरता प्रकट हो सकता। तो ऐसे बातें में भी हो सकते हैं, परंतु कवित्व है वो माध्यम, विशेष माध्यम है जिसमें से मधुर भाव प्रकट होते हैं, और इसलिए सभी कवित्व तो केवल श्री कृष्ण के बारे में और इनके शुद्ध भक्तों के द्वारा होने चाहिए। ग्राम्य कवित्व भी है अर्थात भौतिक कवित्व, जिसमें भौतिक स्त्री पुरुष का संबंध वर्णित होते हैं। इतिहास में पूरे दुनिया में सभी भाषाओं में ज्यादा काव्य उसी विषय पर, स्त्री पुरुष संबंध, जिसका नाम है प्यार, जो प्यार का नाम है चलते है, उसी विषय पर कवित्व होते। जैसे शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट, और महाभारत में भी नाला दमयंती, लेकिन ये सब भौतिक है, ये सब क्षीण के अधीन है, उसका क्षय होगा। अक्षय संपूर्ण प्रेम है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम की स्वरूपिणी है वृषभानुनंदिनी श्री राधा। तो विशेषकर गौड़ीय संप्रदाय में कवित्व उस विषय पर है, राधा कृष्ण प्रेम। और कुछ लोग पश्चिमी विद्वान जो वास्तव में अज्ञानी है, ऐसे मंतव्य करते, निंदा करते, बोलते कि वो सब गोरिया पंडित तो खाली इस विषय पर लिखते हैं राधा कृष्ण पर, तो खाली उसी विषय पर राधा कृष्ण प्रेम, गौरांग प्रेम। तो उनका विचार में तो कुछ नया करना चाहिए। एक धारणा प्रकट करो जो कोई दूसरा उसके पहले कभी भी प्रकट नहीं किया। तो ऐसे लोग नहीं जानते कि इस भौतिक संसार में कुछ नया नहीं है, सब कुछ जुना है। नया धारणा होते है जैसे आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी, वो आइंस्टाइन का रिलेटिव थ्योरी नहीं बना, लेकिन ये नया नहीं है। हर एक युग में एक आइंस्टाइन होते, हर एक कल युग में आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति होते हैं। परंतु कृष्ण लीला जो क्रम में आते हैं, तो कृष्ण का जन्म होते हैं, उसके बाद पूतना का बाद, उसके बाद कृष्ण की बाल्य लीला होते, मथुरा लीला होती है, द्वारका लीला होती है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बारंबार तो लगभग एक ही लीला विलास करते हैं, परंतु वो नित्य नूतन है, वो सदैव नया होते। तो भौतिकतावादियों इस बातें को नहीं समझते, और इस भौतिक संसार में जिसमें सब कुछ पुनः पुनः चार विचार चार बनाना, सब कुछ जुना हो गया है, जिसमें कुछ स्वाद नहीं है, कुछ रास नहीं है, तो उसमें वे प्रयास करते हैं रास प्राप्त करने, और अंत में निराश हो जाते। परंतु भक्तों सदैव सुखी होते हैं, शिशि राधा कृष्ण का प्रेम का स्मरण करने से, और वो प्रेम का स्मरण करने के लिए बहुत बहुत कवित्वा कवियों वैष्णव कवियों रचना की। भक्तिविनोद ठाकुर की कवित्वा में एक विशेष गुण है कि इनकी कवित्वा में बहुत कुछ उपदेश भी है। उसमें श्री श्री राधा कृष्ण के नाम गुण रूप लीला का वर्णन है, और चैतन्य सपार्षद चैतन्य महाप्रभु के नाम गुण रूप लीला का वर्णन है, और साथ साथ बहुत उपदेश भी होते हैं। तो इस प्रभु तव पद जुगे कीर्तन में भक्तिविनोद ठाकुर की हार्दिक प्रार्थना होती है, और हम जो साधक हैं हम हमारे लिए उपदेश भी होते हैं। तो हम हमें कैसे भक्ति करना चाहिए, कौन सी भावना से, और है चूंकि भक्ति हमारा लक्ष्य है, और है चूंकि भक्ति का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, धर्मस्व अनुष्ठिता पुंसंग विश्वक्सेन कथा सो यहा नोत्पादयद्यरिरथिं श्रम एव हि केवलं सवाइ पुंसंग फरो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षज अहैतुकी अप्रतियता यत्मसुप्रसीदति। अहैतुकी भक्ति है उस भक्ति जो त्रिगुण के अतीत भगवान के प्रति है, और वो भक्ति भी त्रिगुण के अतीत होने चाहिए, और इसका मतलब है उसमें कुछ भौतिक हेतु नहीं है, अर्थात जन धन जन सुंदरी प्राप्त करने के लिए ऐसे कुछ हेतु नहीं होने चाहिए, मोक्ष वंचा नहीं होने चाहिए, और अप्रतिहता उसका मतलब है कि सभी अवस्था में भक्तों भक्ति करते हैं, बहुत विघ्न होते हुए भी भक्तों तो कभी भी अनुत्साही नहीं होते हैं भक्ति करने के लिए, और वो भक्ति हर एक क्षण में होते हैं, श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण, तो वो अहैतु की भक्ति है जिसका वर्णन रूप गोस्वामी भी और अहैतु की भक्ति के अलावा और सब कुछ जो होते हैं उससे आत्मसुख नहीं होते हैं, और कुछ भी वास्तव कल्याण नहीं होते, वो श्रम एव ही केवल, वो खाली श्रम होते, कर्म ज्ञान योग धर्म पालन करना, उस हिसाबों में यदि कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो क्या है, केवल परिश्रम होते और कुछ नहीं। तुरुप गोस्वामी का वचन है उत्तमा भक्ति है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्य नावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति रुतम, ये अहैतु की भक्ति है जिसमें शारीरिक मानसिक कुछ भी जिससे शारीरिक और मानसिक कुछ भी कल्याण होगा वो इच्छा तो नहीं है। जिससे हम पुण्य कर्म करने से इंद्रिय सुख प्राप्त करेंगे या इंद्रिय सुख का प्रयास करने से हम जब ऊब जाते हैं, निराशा होते हैं, हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो इच्छा भी नहीं है। इच्छा है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम्। पूर्व आचार्यों की वाणी के अनुसार अनुकूल रूप से कृष्ण भक्ति साधित होती है और वो उत्तमा भक्ति बोलते हैं। साधना अवस्था में भी भक्ति उस प्रकार उत्तम हो सकते है यदि वो लक्ष्य है, निर्दिष्ट लक्ष्य है कि मैं अभी पूर्व कृत पाप कामों का फल से बहुत कुसंस्कार से युक्त हूं, परंतु मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है शुद्ध भक्ति का। तो उस अहैतुकी भक्ति का वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद् भक्तिर अहैतुकी। उस श्लोक में कि मैं धन जन सुंदरी कवित्व, इस श्लोक में कवित्व का शब्द का अर्थ है वो सब कुछ जो पांडित्य से आते हैं, जड़ बड़ा बड़ा जड़ ज्ञानी की प्रसिद्धि नहीं चाहता हूं, और वो सुख जो लोग मिलते हैं मानसिक स्तर से या विद्या से वो सब कुछ मैं नहीं चाहता, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। वो मोक्ष भी नहीं चाहता हूं, केवल आपकी अहैतु की सेवा चाहता हूं। तो वो शिक्षाष्टक की प्रार्थना अहैतु की भक्ति के लिए जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तो भक्तिनोद ठाकुर अपनी भाषा में प्रकट किए थे इस प्रभु थव पद जुगे कीर्तन में। तो प्रभु, प्रभु आप सब जानते हैं इसका मान, थव अर्थात तुम्हारा के पद जुग दो चरण पर मैं निवेदन करता हूं। तो इस प्रकार प्रभु बोलने से और मैं निवेदन करता हूं, तो ये शब्दों से भक्तिनोद ठाकुर इस प्रकार कहते अभिव्यक्त करते कि मैं तुम्हारा कृपा से संपूर्ण निर्भर करता हूं, तब कृपा बिना सकली निराशा। अन्य कीर्तन में भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं, तब कृपा बिना सकली सब कुछ निराशा है, देह मोरे पदस्थान। तो प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, चरणों पर निवेदन करते हैं। इस प्रकार नम्रता प्रकट करते हैं। नहीं मांगी देह सुख विद्या धनजन। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे न धनम न जानम न सुंदर बोलते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार में सब लोग धन जन सुंदरी चाहते हैं, और लोग जो उस स्तर से थोड़ा ऊर्ध्व है तो मानसिक और बौद्धिक अर्थात जो बुद्धि से मिलते हैं तो उस प्रकार की प्राप्ति चाहते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि इंद्रियों से, जड़ इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से सब कुछ जो प्राप्त होते हैं तो उनमें मुझे कुछ रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है। तो मेरा निवेदन नहीं है वो सब चीजों के लिए। तो प्राय सब लोग जो इस संसार में भगवान के पास जाते वो सभी चीजों के लिए जाते, हे भगवान मुझको धन जान और सुंदरी दे दो। और कुछ लोग विशेषकर सरस्वती की पूजा करते हैं जिससे वे विद्या प्राप्त होंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते ये सब चीजों के लिए तुम्हारा चरण के समीप नहीं आया हूं, मेरी प्रार्थना पृथक। नहीं मार्गे स्वर्ग और मोक्ष नहीं मागे, ना करी प्रार्थना कोनो विभूति लगी। तो इस प्रकार कर्म ज्ञान और योग से सब फल जो मिलते हैं भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं वो सब में नहीं चाहते। स्वर्ग प्राप्ति कर्म से, पुण्य काम करने से होती है। मोक्ष प्राप्ति ज्ञान मार्ग का अवलंबन करने से होती है, और सिद्धि प्राप्ति योग से होती है। और भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं वो सब उनके लिए प्रार्थना नहीं करता हूं। तो उनकी प्रार्थना क्या है? निज कर्म गुण दोषे जय जय जन्म पाए, जन्मे जन्मे जेनो थव नाम गुण गाय। तो आपने बारे में भक्तिनाथ ठाकुर सोचते कि मैं पापी जन और इसलिए मुझे बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मैं संसारी हूं और कुछ पुण्य करता हूं कुछ पाप करता हूं, और इसलिए मैं कभी कभी इस भौतिक संसार में अनुकूल स्थिति प्राप्त करता हूं और कभी कभी प्रतिकूल। साधे साध योनि जन्मसु पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगो से साधे साध योनि जन्मसु। भौतिक प्रकृति के नियमों और भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा लोग जो पुण्य कर्म करते हैं पाप कर्म करते हैं अलग अलग स्थिति मिलती है इस भौतिक संसार में। पुण्य कर्म करने से तथाकथित अनुकूल स्थिति मिलते हैं और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, और पाप कर्म करने से वे प्रतिकूल स्थिति मिलती है भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। तो भक्तिनाथ ठाकुर नम्रता से विचार करते हैं कि मैं संसारी व्यक्ति हूं, तो निज कर्म गुण दोषे जय जय जन्म पाए, जन्मे जन्मे जैन तब नाम गुण जाए। तो जो भी स्थिति मिलूंगा उसी, यही मेरी प्रार्थना है कि उसी स्थिति में मैं तुम्हारा नाम और गुण का कीर्तन करूंगा। एमात्र आशा मामा तुमा चरणे अहैतुकी भक्ति हृदय जागे अनुखने। तो भाषा बहुत सरल है, आप सब समझ सकते हैं। यही मेरी एक ही आशा है कि मेरा हृदय में अनुक्षण सदैव मेरे हृदय में तुम्हारा चरण के प्रति अहैतुकी भक्ति का जागरण होगा, अर्थात सदैव जागृत रहेगी अहैतुकी भक्ति। तो बल न सहज है भक्तिनाथ ठाकुर की कृपा से हम आशा करते हैं कि वो दिन आएगा जिससे हम भक्तिनाथ ठाकुर जैसे अहैतुकी भक्ति से प्रार्थना करेंगे अहैतुकी भक्ति के लिए। तो हम ऐसे प्रार्थना अभी नहीं करते, क्यों? हम प्रार्थना करते हैं और बाद में प्रार्थना करने के बाद हम भौतिक आकर्षणों से आकर्षित होते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो भक्तिनाथ ठाकुर हमको इस हमारे लिए इस बहुत उपयुक्त प्रार्थना प्रदान किए थे। तो कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए? श्री कृष्ण के पद युग पर भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, विषय जे प्रीति एबे अक्षय आमा, अभी वो विषय जड़ सुख में जो आनंद लेता हूं, जिसमें मुझे रुचि है, से मतो प्रीति होक चरणे थोमा। तो अभी मैं केवल भक्ति के बारे में बोलता हूं, परंतु मन में भौतिक वस्तुओं, भौतिक सुख के प्रति मेरी खूब बड़ी आसक्ति होती है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर हमको परोक्ष उपदेश देने के लिए इस प्रकार लिखते हैं कि अभी मैं बहुत आसक्त हूं जड़ इंद्रिय सुख के प्रति, तो यही मेरा निवेदन है कि वो आसक्ति जो अभी है भौतिक सुख के लिए, वो प्रीति वो आसक्ति होगी आपकी सेवा में और आपकी सेवा के लिए। विपदे संपदे था ठाकुर समभाव दिने दिने वृद्धि हो नामेरा प्रभाव। तो हम अभी बहुत निम्न अवस्था में है, परंतु हम ऊपर देख रहे हैं और वहां जाने की इच्छा है, मतलब गोलोक धाम जिसमें भगवान कृष्ण के पदयुग सदैव स्थित है। तो हमें क्या करना है? अनुकूल यस्य कृष्णानुशीलन, अनुकूल रूप से कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए। तो जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, तो तब तक हमें इस भौतिकता का वृक्ष, जो वृक्ष जैसे है, तो उसका दो प्रकार का फल खाना पड़ेगा। एक है मधुर स्वाद का फल और दूसरा है कड़वा। अर्थात इस भौतिक संसार में काल का प्रभाव से हम कभी कभी भौतिक सुख मिलते और कभी कभी भौतिक दुख मिलते। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि संपत्ति और विपत्ति दोनों अवस्था में, ये मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि विपत्ति संपत्ति लाभ हानि दोनों में, दोनों अवस्था में मैं समभाव होऊंगा, अर्थात मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा, तब गुणा गाय आपका नाम गुण रूप और लीला का कीर्तन करना। इसका मतलब है कि यदि काल का प्रभाव से हम बहुत खराब अवस्था में है, तो उसका कारण से हमें भगवान की भक्ति नहीं चाहना, और यदि काल का प्रभाव से हम बहुत धन संपत्ति में होते तो उसका कारण से भी हमें भक्ति नहीं चाहना। यदि हम बहुत खराब अवस्था में है तो शायद हम सोचेंगे कि मैं इतनी भक्ति कर ली और फिर भी भगवान मुझको इतने सब तकलीफ देते, ये भक्ति करने से कुछ भी फायदा नहीं होते, उसको चढ़ना पड़ेगा। और संपत्ति में भौतिक सुख में तो मैं बहुत सुखी हूं, धन जन सुंदरी बुद्धि सब कुछ है मेरे पास, तो मुझे भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जो जो अवस्था में मैं हूंगा तो सभी अवस्था में मैं कभी नहीं भूलूंगा आपका नाम गुण रूप लीला का कीर्तन करना, और जिससे संपत्ति में विपत्ति में दोनों अवस्था में मेरा एकमात्र कर्तव्य रहेगा आपका गुण गाना। उससे यही प्रार्थना करते हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर। और यदि हम इस प्रकार भजन निष्ठा होते हैं कि जो भी होगा यदि भूकंप हो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जो भी होगा मैं भक्ति करूंगा। और जो इस प्रकार करते हैं तो उनकी भक्ति धीरे धीरे पूर्ण हो जाती है। तो भक्तिविनोद ठाकुर की प्रार्थना है कि जो भी होगा इस भौतिक संसार में, मैं भजन निष्ठा रहूंगा, मैं भजन करने से विचलित नहीं होऊंगा। और इस प्रकार दिने दिने वृद्धि हो नाम मेरा प्रभाव। इस प्रकार हरि नाम करने से, कृष्ण कथा श्रवण करने से वो अहैतु की भक्ति भावने की वृद्धि हो जाएगी। नियमित नित्य भजन करने से ये भक्तिविनोद ठाकुर की प्रार्थना है। पशु पक्षी होए ताकि स्वर्गे बने रहे, तब भक्ति राहु भक्ति विनोद हृदय। तो इस कीर्तन का सारांश कथा है कि यदि मैं अगला जन्म में पशु श्रेय प्राप्त करूंगा या पक्षी का श्रेय प्राप्त करता हूं तो जो भी अवस्था में हूंगा, स्वर्ग में या नरक में, कि मेरे हृदय में वो भक्ति भावना रहेगी, यही भक्तिविनोद ठाकुर की प्रार्थना है। तो इस प्रकार हमें प्रार्थना करने चाहिए शुद्धा भक्ति के लिए। हरे कृष्ण।